पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण शास्त्रों में मनुष्य जीवन की महिमा बताई है। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य बन गया है उनके लिए बड़ी महिमा बताई है, और उनमें आ गए तो भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। खाने पीने में समय बर्बाद कर देना ये तो पशु पक्षियों में भी है, फिर इसी में न खाद दे मूत दे देते उसका शुक्र करा लिखा है। खाद दे मोद दे नित्यम सुनकर शुक्र खरा सुनकर शुक्र खरा कुत्ता गधा और सूर्य भी खावा पिए है ऐसो जगह मारने पर। तो खानों पीना सोने में समय बिताया तो मिनख बना नहीं है, वो पशु बना है। सुनकर शुक्र खरा सूर खर कुत्ता गधरी है। मनुष्य शरीर में आया है तो मनुष्य में भजन करने के लिए आया है। भाई लोगों ने ये बात भुला दी, हम मनुष्य क्यों बने हैं, किस वासी बने हैं, इस बात को भूल गए, सफा भूल गए। वास्तव में बनाया गया भगवान का भजन करने के लिए, सिने में ऊंधा ऊंधा काम कर रहे हैं, ऊंधा ऊंधा जैसे साफ नरक हो ऐसा काम कर रहे हैं। शास्त्रों में मैंने देखा है पढ़ा है कि गर्भपात के समान कोई पाप नहीं है। दूसरा पाप बताया तो एक और बात बताया है आत्महत्या करने का, और गर्भपात के समान पाप नहीं है ऐसा पाप बताया है। वो गर्भपात करे असंतति निरोध करे बहुत बड़े पाप की बात है। परमात्मा ने दिया है शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। उस शरीर को प्राप्त करके फिर पाप करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, दुराचार करना, व्यभिचार करना, पतन करना, ये बड़े भाई पाप की बात है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद करो, हे नाथ पुकारो। भगवान ही पुकार कर कहो, आपका दुख है वे दुख कहो, अब संताप है दुख है जलन है वह भगवान से कहो, और कोई सुनने वाला है नहीं। मनुष्य सुनेगा नहीं, सुनेगा तो कर नहीं सकेगा, भीतर से करना चाहते भी नहीं, और कोई सहायता करना भी चाहे तो कर सकते नहीं। आप रो दो भी विरोध देंगे क्या भाई, एक भगवान है वे सुनने वाला है। तो जो दुख हो, संताप हो, जन्म हो, दुख हो, भगवान से कहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहो भगवान से, तो उद्धार होगा, नहीं तो सज्जनों सुधार नहीं होगा। पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, ये घोर पाप है। बालकों ना संदेह में मुझे संसार में आने दो मन गर्म पात्र मैं गुजरो, बहुत बड़ा भारी पाप है, ऐसा मत करो। भगवान के नाम का जप करो, उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। सुख नहीं पहुंचाओ कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ। कब पहुंचाओगे सुख पहुंचाने का दिन कब आवेगा, कौन सा दिन आवेगा जिस दिन आप दूसरों को सुख पहुंचाओगे, आराम पहुंचाओगे, हित करोगे? ऐसा दिन कौन है, कब का होगा? ये दिन हमारी है, दिन बीत गया तो आगे दिन है नहीं। अपने कितना लोग है जीवन नहीं है, तो पत्र नहीं है, ध्यान नहीं है, उसे ध्यान ही नहीं है। शहर में कहीं रहे है कि सत्संग में आवे है, हरिद्वार आवे है, ऋषिकेश आवे है, कुछ पत्र है वन है, मुझे पत्र ही बोले पत्र ही समझ में कथा कटे तो सुन ले बस, और कोई पता ही बोले। भगवान को भजन हरदम करना चाहिए, हर समय में हरदम भगवान को नाम ले तो रहो, कीर्तन करता रहो, भगवान ही याद करो। हे राम जी, हे भगवान, हे भगवान, तो अपना लोग और दोनों लोग और बलों दोनों सुधरेगा। और भगवान ने नहीं याद करो तो अपनो कोई नहीं है, ए हटगा ना, ए लोग मारेगा कोई काम नहीं आवेगा। एक काम तभी आ सके जब भगवान को भजन करो, भगवान को याद करो, तो कल्याण होगा, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। इस वास्ते आपसे हाथ जोड़ कहना है कि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर दो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये साथ में चलने का धन है, लखपति करोड़पति बन गया धन के अनुसार हो, कोई साथ में कोड़ी एक जाएगा नहीं, कोड़ी एक साथ नहीं, सदगा सड़ा यही रह जाएगा, कोड़ी एक साथ नहीं चला मसना तक भी। सिकंदर वादशाह होया एक, मैं रुपया के तो बहुत गया, कबरों में से निकाले, कबरों में से मिंडी मसना का रुपया वही ले लिया, वही ले गए कर दिया। मरा तो मुझे कहा मेरा हाथ उन वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ में जनाजा कहते हैं, जनाजा जनाजा के बाहर रखना, हमारा हाथ दानू हाथ है दोनों बाहर रखना हाथ। मन इतना रुपया कहते गया खास में कौन एक साथ नहीं चली, सब खाली आते मुहैया करते दादू नहीं और डाली थे, सिकंदर चला तो नहीं आते, दोनों हाथ खाली थे, कोई क्यों हुआ थे वो साफ ही हुई तो मरे तो मसाना तक भी साथ मिल जाएगा। क्या बात साथ में जाएगी, भगवान का नाम साथ में रहेगा, सचो भगवान का नाम है राम राम राम राम राम राम। आपसे कहना सीधू काम सरल काम है, केवल थोड़ा सा ख्याल करना है, याद रखना है, भगवान को याद करो, नाम जप करो, ये तो बात ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समय बीत जाएगा भाई, हाथों से निकल जाएगा, ये अभी से समय मिला है, हाथों से निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आए तो आज आज दिन दिन में आ जाना है, रात रात दिन स्कूल में ऐसे जाना है, फिर कॉलेज को तीन तीन रात रहना, तो कॉलेज रहना तीन रात, फिर अगर चले जाना है। तो इस तरह से आप लोग आए हो, हम लोग आए हैं, तो जीना कितना दिन है, थोड़ा दिन जीना है, जीने के बाद भी जाना पड़ेगा भाई, जाना ही पड़ेगा, जोर नहीं चला किसी का भाई। जब मौत का दिन आते है ना, जब आए अंत का दिन, डेरा दिया मसाना में, वहां जलाने वाले लाखों थे, पर जलने वाला कोई नहीं, साथ देने वाला आफत में साथी कोई नहीं है। बीमारी हो जाए तो साफ गए लोग के तेरे तू ही भोगे, मैं नहीं भोगता भाई, उसमें सब दूर हो जाएगा। दुख आवेगा तो कोई साथी नहीं है, सुख में तो तारे संग घना है, दुख में याद करेगा राम भजन ले रे मन कहला, तेरा शत्रु दे रहा हेला तू राम सिमर ले रे मन कहला। संत के हुए सुख में तो तारे श्री घना है, सुख आवे तो सब श्री हो जाएगा, पर दुख में याद कर, दुख में कोई साथी नहीं दूंगा, सब निकल जाएंगे सर से। इस वास्ते आप लोगों से कहना है भगवान ने याद करो, भगवान ने भजन करो, उन्हें याद करो, वह सिवाय कोई अपना है नहीं, जावे अकेलो जुड़ा जाए वे साथ कोई नहीं जाए, कोई भजने करने वाला आदमी थोड़ा मिले, और अपने घर का रोना रोएगा, असली भजन करने भजन में रहने आदमी उसका उल्टी मिलेगा, इस वास्ते आप लोगों से कहना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। पाप मत करो भाई, पाप मत करो। खाना पीना खराब करना है, मदरा है, मांस है, ये खाना अंडा खाना बहुत खराब है, बड़ी भारी पत्थर की बात है। ऐसे मत करो, भगवान को याद करो, उपकार करो, देन दुखी वैसे करी सेवा करो, अंगहीन वैसे करी सेवा करो, बीमार जाओगी सेवा करो, शरण सुख पहुंचाओ, भगवान की कृपा सुख कोई मिल जाए ऐसा तो उन्हें सेवा करो। सेवा के सिवाय कोई फायदा नहीं है, दुख देने में कोई नुकसान है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वह तो बात सही है, और साथी कोई नहीं है। अभी सुनाया था ना कभी, आज सब निर्धन, आप सब निर्धन है, लखपति हो, करोड़पति हो, बड़ी बड़ी जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, दस्ती दो नेत्र जैसे मूंद गए उसमें कुछ नहीं है, सांस में कुछ नहीं चलेगा, है जो साफ साफ रीते रह जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते भाई भगवान वृंदावन हो, भगवान है याद करो, हे नाथ, हे नाथ। भगवान से प्रार्थना करो कि मरु तो भगवान आपने भूलू नहीं, हे नाथ आपने भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपने भूलू नहीं, हे प्रभु नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान ने याद करो, सब काम ठीक हो जाए। अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम्, भगवान की जो स्मृति यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो भगवान ने याद रखो, और कोई साथ में चलने वाला नहीं, कोई अपने साथ देने वाला नहीं। इस वास्ते भाई याद रखो, भगवान ने याद करो। गर्भपात करना है, पाप करना है, पाप करना पाप है, पाप है। खाने पीने में शुद्ध चीज खाओ और भगवान याद करो। दो काम खास है मनुष्य के, दो काम खास है, एक भगवान याद करना, एक दूसरे सेवा करना। मनुष्य धर्म सफल हो जाए दो बात करे तो, बड़े बूढ़े घर में जो है भगवान की सेवा करो, कोई रोगी हुआ मेरी सेवा करो, जा पाए तो उसकी सेवा करो, कोई दुख है तो उसकी सेवा करो, दरिद्री है तो सेवा करो, बुखार आदि आ गया बीमार है तो सेवा करो। ये सेवा काम और एक भगवान का नाम, भगवान का नाम हरदम लो और एक सेवा करो, ये दो काम खास है अगर उद्धार करना हो तो, नहीं तो बड़ा भारी पतन होगा, बहुत नुकसान की बात है। सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना किए बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा, कभी महान पतन होने वाला है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को ना मिलो, सिवाय भगवान की और कोई सहायता करने वाला है नहीं, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, किसी को पता लगता नहीं, भीतर के दुख का पता खुद को ही लगता है। भगवान जानते हैं सब बात को, और कोई जानते नहीं। इस बात से भगवान को याद करो, हरदम भगवान का नाम लो, कोई दीन दुखी भविष्य करो। दो काम खास काम है, मनुष्य जन्म लिया है तो दो धर्म खास है, दुख यानी सेवा करो और भगवान का नाम लो, जिससे अंतर शुद्ध होगा, लयमता हो जाएगी, भगवान राजी होंगे, प्रसन्न हो कृपा होगी। इस बात से आप लोगों से प्रेम से आदर से सत्कार से कहना है कि भगवान ही याद करो और दिन दिन सेवा करो, दो काम खास काम करो, कोई भी कहीं भी दुखी हो गए उसी को पहुंचाओ, भूखा मर रहा है तो आस पास रहना है तो अन्न दो, सिया मर रहे कपड़ा है आस पास में कपड़ा दो, और बोले कि मकान नहीं है तो ठहराओ भाई, अगर ठहर जाओ फिर मकान हो तो कहां से लावे। इस तरह से बोले आश्वासन देवो, दुखी है तो उसको आश्वासन दो, कृपा करो, ऐसे लोगों पर कृपा करो, क्योंकि अपने में दुख होता है तो अपने सहना होती है, कोई हमारे को सहायता करे तो दूसरा भी सुखी है भी सहायता चाहते है, नाश कोई नहीं चाहता। इस बात में दूसरों की सेवा करो, सुखी बनाओ और भगवान तैयार करो। दो बात पक्की बड़े पकड़ लो मन में कि आज से दो बातें पक्की पकड़ देंगे, दिन दुनिया की सेवा करो, राम राम भगवान का नाम लो। सीधी सीधी सरल सरल बात है, भगवान का नाम लेना सीधा है, बड़ो सीधो सर्वस्तो है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। असली धन है, असली साथ में चलने का धन है। और यहाँ रहने वाला यहाँ ही रह जाएगा। रुपया पैसा, रुपया जमीन जायदाद जो कुछ आपके पास संपत्ति है, वैभव है, वे सब का सब यहाँ ही जा जाएगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सिवाय भगवान में कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं। ये बात याद रखो। एक देश था, वह देश में ऐसी जीत थी कि एक आदमी ने राजा बनाते हुए, राजा बनाते तो 3 वर्ष तक राज्य करता हो, और 3 वर्षों के बाद में उसको बाहर निकाल देते, अपने राज से निकाल देते, और पानी था वह पानी से बड़ो समुद्र उसे पार कर देते। पार जंगल था, बड़ा घोर जंगल, उस जंगल में जानवर भी खा जाते। तो राज करता 3 वर्ष, तब तो राज ही रहता, और जब लेगा तो रोता दुख पाता, कोई सहायता करो, सहायता नहीं है। पहले 3 वर्ष राज करो और फिर बाहर निकल जाओ। ऐसी बातें हुई तो एक अच्छा आदमी समझदार था, मैंने राजा बनाया, तुम राजा 3 वर्ष राजा जा, 3 वर्ष के बाद मैं ऐसे निकलना पड़ेगा। ठीक है, 3 वर्षों में जब राज हो गया, अपना राजा राजा बनाया, तो अपने मित्रों ने इकट्ठा किया, उनसे जो व्यापार में व्यापार में जाकर के सड़कों बनाओ, मकान बनाओ, कुआं बनाओ, आदमी बसाओ, उधर बस्ती बसा दो। तो 15-20-50 आदमी इकट्ठा करके भेज दिया, उन्हें साथ मजूर गए, काम करने वाले वहां जाकर के बड़े बड़े शहर बनाया, सड़क बना दिए, कुआं बना दिया, खेत बना दिए, खेतों में अनाज पैदा होने लग गया। इस तरह से शहर बसा दिए, जंगल कटा कर अच्छी तरह से शहर बसा दिए। 3 वर्ष हुआ, 3 वर्षों में उधर तैयारी कर दी, मकान बना दिए, राज्य की जितना खर्चा लगा और करो सभी, और भेजा यहाँ से जो चीजा थी वे चीजा भेज दी, उसका अनाज भेज दिया, सब भेज दिया। 3 वर्षों में यहाँ की बहुत सी चीजें उधर भेज दी, उधर तो बड़े बड़े आकार सुंदर समाज हुआ, बड़े बड़े शहर हो गए। 3 वर्ष में शहर बस गए, शहर लोगों को बड़े उपाय, सबको मुफ्त में जमीन दो, जमीन मुफ्त में सहायता करो, सबकी बसाओ। तो 3 वर्षों में कोसा तक अच्छा आदमी बस गया, कुएं बन गए, बावड़ियां बन गई, उस खेत बन गए, घर बन गए, लोगों को रहने का आराम बन गया। 3 वर्ष पूरा होने पर अपने गांव के देश के लोग आए, इकट्ठे हुए, कहा कि आज मौका पता मिलने गए, तो वो हंस रहा, प्रसन्न हो रहा है। तो लोगों ने पूछा, जो बाहर से लोग आए थे वो पूछने लगा कि इतने सब लोग तुम्हारे को, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, यहाँ से लोग गए सब रोते रोते गए, तुम हंस रहे हो, राजी होकर प्रश्न और जा रहे हो। तो उसने उत्तर दिया, लोगों के तुम हम जो लोग हैं, हमारे को 3 वर्ष तक पूरी आजादी मिली, उस आजादी तुम चाहे शो कर सकते हो, 3 वर्ष मेरे को आजादी मिल गई, फिर मैं क्यों रहूं? तो क्या किया कि यहाँ का धन सब तक रह दिया, लोगों ने उसे बसा दिए, मकान उधर बना दिए, शहर बना उसे बसा दिए, कुएं उधर बना दिए, लोगों के लिए खेत उधर बना दिया, यार उनको आजादी कर दी, बहुत जंगल जंगल शहर बस गया। यार जितना शहर है बड़ा बड़ा, सब जंगल में बसा हुआ है, आपका गांव भी जंगल में बसा है, जंगल में गांव तो पीछे हो गया है, जंगल में तो जंगल में सब बस गए और शहर बन गए बड़े बड़े। इस बात रो हम क्यों रोगे तुम? तो आते एक कहानी है, तात्पर्य से क्या हुआ, आपने मिले हुए 3 वर्ष, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, 3 वर्ष राज मिले हुए, इनमें से भजन करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ करो परलोक रे वास्ते करो, परलोक में जाना पड़ेगा ही, इस नियम है। वो 3 वर्ष तो है और 3 वर्ष अवस्था है रे। सब बालक हुए जवान में बूढ़ा में तभी तो मरे सही। बालक मर जाए, जवान मर जाए, बूढ़ा मर जाए, जन्म से लेकर के 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष खाली नहीं जिस वर्ष में आदमी मरता ना हो। सब वर्ष मौत के जी सब खुला, सब मौत खुला है। और 12 महीनों में सब महीना खुला, सभी महीना। किस महीने में ऐसा नहीं कि इस महीने में कोई मरता ना हो, ऐसी बात नहीं है। सब में मरने के बाद भी खुली और रहने का पता है नहीं, जीने को पता नहीं। मरने के तो जरूर मरना पड़ेगा ही, नियम है, पक्का नियम है, पक्का नियम। आप देखो अपने गांव में, अपने शहरों में जो 100 वर्ष 200 वर्ष आदि मिले है क्या कोई, जगह मौत भूल गई है कि मौत तो भूल गई और ये बैठा है, ऐसा कोई वेद बताओ। आप जितने शहरों में देखो, गांव में देखो, किसी को देखो, जनता में, समुदाय में, मेला में, अभी कॉलेज में मिलाना मिला है, उसी में हम जा रहे हैं, ऐसे मेरे को पूछो, 100 वर्ष आदमी मिलना बहुत कम थे, बहुत कम आदमी मिला, कहीं कहीं मिला कोई कोई कोई 100 वर्ष होगा तो 100 वर्ष 200, 400, 500 वर्ष कहाँ मिलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं आदमी। तो आप लोग कितना दिन जीवोगा, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष जीजिए हो। पेपर किंतु आ गया है, इतने आदमी में आप कितो काम क्यों है, आगे पर लोग सुधारियोगे नहीं, जिस जगह जाना है वह जगह ही खबर दिएगा नहीं, जाना जरूर पड़ेगा। याद रखो यह बात एकदम सच्ची है, जो जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मोतरी निराल दिन कूटे रे, तो जैसे मरना पड़ेगा, ये सच्ची बात है। दूसरा काम करो न करो, ये तो काम करना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा जरूर। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि परलोक में सुधारो, भगवान और नाम हो और रामधन ऐसा है मेरा भाई, ये धन तन मन साथे लीजिए, प्रेम पीर लो लाई, रामधन ऐसा है मेरा भाई, रामधन है भगवान का नाम है, धन है ये धन है, लूटो। शुभ शुभ के लिए खुली बात है, खुली, किसी के लिए मना नहीं है, भगवान का भजन करने का मना नहीं है, ऐसा विशेष धन है वो कमाओ तो अच्छी बात है, जो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, परिस्थिति से रोना पड़ेगा, सिवाय रोने कोई उपाय नहीं है, सिवाय रोने का कोई उपाय नहीं है, बाय बाय बाय करो तो हो जाए बार, तो फिर क्या है, सब जान लेगा। प्रोदीप्ते भवनेत कूप गर्णम प्रत्युद्यम कीर्षा, जोर से आग लग जाए फिर कुआ खोदो, कुआ खो के कोई मेरा आएगा वो जल से बुझाए नहीं, अरे कुआ तो खुदा था, तो नहीं आग से बुझाएगी, कुआ खोद कर तैयार करोगे कब करोगा। इस वास्ते वो तो काम जल्दी कर देना चाहिए, जल्द तैयार रहे पहले, तुम्हें ना को दूर ना को किस तेजी आग बुझाओ आग। प्रोदीप थे उन्होंने तो शरीर बूढ़ा हो गया, शक्ति अब नहीं रही, अब काम कैसे हो, छोटी अवस्था में जो वजन में लग गए वो हमारा अब सुधार कर दिया, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा। अब पक्की बात है, सच्ची बात है, कोई इसको मना कर नहीं सकते, किसी ताकत नहीं कुछ सुधार दे, कई हाथ की बात नहीं है, जाना पड़ेगा जरूर। ये सब रहने वाले मुसाफिर है, जैसे मुसाफिर होता है वो बेचारा बीच में रहता है, कहीं ठहरता है, परंतु जाना ही पड़ता है, अभी जाना पड़ा करेगा क्या, कुछ हाथ की बात नहीं है, ठहर के नहीं सकता है, अभी जाना है उसको। ऐसे यहाँ रहने वाले आदमी समझ में तो हम रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले हैं, रहने वाले चले गए, मेरे देखे देखते देखते आपकी चाकू की क्या हालत थी, क्या हालत हो गई, कितने घर थे, घर थे दानों घर थे, यहाँ पर टांगर अगर ही नहीं गया, रातों घर थे, कोई घर के देख नहीं आया, अरे मेघवाड़ा घर थे, अरे मेरे कोई भी तो नहीं है, यहाँ तो सब चौगान पड़ा है, खेड़े थे यहाँ तेलियों खेली खेले थे, तेलियों के पास घाणी थी बहुत पुरानी, घाणी तो मैंने देखी है, तो तेलियां घर मैंने नहीं देखा है, वो घाणी थी उसमें चीचा लगा हुआ देखा है मैंने बालपन में, तेलियों में नहीं देखा, तेलियों खेड़ी खेड़ी तो करेगी वही कहती मर गई, हरियाण जान जी और कान जी भी थे, ब्याह हरिदेशो जानते थे, और माजी थे बूढ़ा, मैं देखा वैसे थे, आज कोई नहीं हमारे पंचमी कोई नहीं हुई, ये घर की साफ हो गया, साफ हो गया, अकुंड बन गया, नई मकान बन गया साफ। और गांव में देखते हैं, रावलगर में देखते हैं, जो कितना सार किया था, राठौर कितने थे, कितने बाणिया यहाँ पर थे, पंजीरा घर था, वे घर गया काम गा गए। बालकपुर में मेरे देखी हुई बातें, बहुत आदमी मर गए, आदमी बहुत कम रह गए, मेरे परिचित आदमी बहुत कम रह गए, सब नए नए हो गए। तो देखते देखते इतनी मदशा होगी, सौ दो सौ बसों क्या था, क्या दशा होगी, कोई रक्षा करने वाला मिलेगा नहीं, इन वास्ते भाई कौन साथी है बताओ, अपने बार मौत आवे तो कोई साथ देने वाला है, जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया है मशानों में, वहां जलाने वाले राखों से पर जलने वाला कोई नहीं, आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, यार आराम के है सब साथी, जब दुख पड़ा तो कोई सहायता करने वाला नहीं है, माँ और बाप और भाई और गोलाई और वो ज्यादा से ज्यादा रो दे, बस हमारे क्या फायदा रोने से, हम मरते हैं और हम रो दे, हमारे क्या फायदा हुआ, नहीं सिवाय रो रहे, आप क्या कर सको, कोई बचा सकते हो, है ताकत आप में कि मौका से बचा सको, ऐसे बहुत प्यारे प्यारा बहुत कम तो है, क्योंकि अच्छे हृदय से चाहते हैं वे भी बचा सकते थे, मौत से बचा सकते नहीं। भगवान को याद करो, उन्होंने याद किया तो काम हो गया, आज आ जाओ नजदीक आ जाओ, भगवान शिवाय भगवान से कोई सहायता नहीं है, कोई रक्षा नहीं, रक्षा वाला नहीं, ये सच्ची बात है, फिर कौन सहायता करेगा बताओ, अभी राजी खुशी और धन है पास में, तब पद मिल रहा है, अधिकार है तो गलत करेंगे, अधिकार छूट जाए तो गर्द नहीं करेगा, कोई गर्द नहीं करेगा, तो काजी जी कुत्ती है दर्शन था, काजी भाई कुत्ती है, कुत्ती मर गई तो काजी जी के पास में कई गए मुसलमान थे, काजी भाई कुत्ती मर गई साहब, कुत्ती मर गई कुत्ती मर गई, अरे काजी मुझे कोई पूछे नहीं, तो आपको कोई नुकसान होता, आप तो पूछेंगे, आप जाओ कोई आए नहीं, कुत्ती आए वही देखे मर जाएगा, अब ठीक हो भाई ठीक हो, क्या दशा होगी, कल कुत्ती की दशा है ऐसे, अब सेहत करो तो अभी तो काम है, अब हाथ में काम है, आप ठीक कर सको, भगवान का नाम लो तो आपने नहीं दूसरा ने शांति मिले, जयराम जी महाराज गया है इस प्रांत में, जिसमें महाराज नाम लेते हैं कल झूंपड़ी है उनकी, बाप जी महाराज जाओ, बाप जी महाराज, बाप जी बाप जी बाप जी बेटा तो ही है, बाप जी कहते हैं पिताजी, हाँ बाप जी महाराज है, झूंपड़ी जाओ याद करते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक जगह में रहते थे, वही भजन करते अपना, वही आ जाते लोग और अब रात दो दो तीन दिन अंदर तुम्हारा नाम ले, आज नाम ले लोग मारी गाय मिल जाए, मारा हरी बाजी महाराज आप गाय मिल जाए, गाय मिल जाए किसी की सोच मेरी ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, असली भजन करने वाला नहीं मिला, असली भजन वाला अभी मिल नहीं है, अब गाय मरी मारे गाय में वही मारे गाय तो वही कोई ना मरेगा, ऐसे करने वाले कई मिलेंगे, पर मेरे मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे बहुत बहुत कम है, सबसे हृदय से कल्याण चाहने वाले बहुत कम है ऐसी दिशा हुई है, यार भजन करने वाले थे तो आज भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, सत्संग में याद करते हैं उनको, यहाँ के थे चाकू में हुए थे, यहाँ के साथी थे, भजन किया अपना गृहस्थ आश्रम में साधु कहते हो तो ब्याह नहीं किया, भजन करते हैं। रात दिन भजन में लगे हुए थे, हनुमान जी महाराज से करोड़ी में उनके शिष्य हुए और भजन लगन लगे अपने गए थे दो दो तीन तीन दिन रह जाते हैं, कोई अंदर की नहीं भजन रात भजन करते। हमारे पास आते तो लोग भजन करने वाले बहुत कम हुए, हमारे चेला में से भी भजन करने वाले कम हुए, कोई दो चार तो अच्छे हुए पर तत्परता से भजन करने वाले नहीं हुए। अब आज भी जा रहे कोई मारे गाय डूबा जाए हमारी गाय जम जाए तो टूट गए, ऐसे जैसे भगवान में लगा ऐसा आदमी बहुत कम थी। तो भाई अपना कोई नहीं है तो भजने के बाद दादाजी महाराज हुए, हरिमदास जी महाराज हुए, रामदास जी महाराज हुए, बड़े बड़े संत हुए जिनके भजन किया है, वहां स्थान बना पड़ा है, वही पूजनीय है, आज सब याद करते हैं उनको केवल भगवान नाम से। आप बताओ और क्या प्रार्थना पास में थी, कोई राज्य था उनके पास में, जमीन थी जायदाद थी, क्या थे, भगवान का नाम लेता तो भगवान ने बाहर नाम लो, कोई मना करने वाला नहीं, सबके सब आप कल्याण कर लो अपना। तो भगवान का नाम लेने से श्रेष्ठ हो जाए कुछ, छोटा सबती सबती मोटा थाई से गुजराती बताता है, सबती छोटा सबसे छोटा है सबती मोटा थाई से, भजन के भगवान भजन करने से छोटा बड़े से बड़ा हो जाए। भजन करने से जो वामन भजन वामन भगवान गए हैं बलि के पास में पृथ्वी मांगने के लिए, वे वामन भगवान वामन वामन अंगल का ही सही थे छोटा, तो वे जब पृथ्वी नापने लगे तो दंड का नहीं डंडा होता है प्लास का ब्रह्मचारी पास रहने वाला अपने कान का ही। अब इतना भवन का तो बाबा जी थे, वे जब बड़े वो तो बड़ा तो लकड़ी बिना कुंपड़ गिरा पत्ते नहीं निकले कुंपड़ नहीं निकले जी गबड़ी है जी बढ़ गई। अब उतने छोटा वो तो दांत उसे काम नहीं आवे, भवन भगवान का काम आ बताओ, इतना छोटा सा गुस्सा और बड़े हमारे साथ साथ भाई भैया तो बड़े से यहाँ बड़े होते है जो वामन दंड तुलसी बड़ पड़ता दंड गई हो ब्रह्मांड ऐसे अपने बना दो। यहाँ से रहते रहते यहाँ तो रहते हुए ही दाता रंग ब्रह्म ने मृतो प्यर्थक न मंचती दाता ही माता ही धन हितवाई गति। तात्पर्य हुआ कि जो दान देता है काम करता है धन करता है वो बड़ा कृपण बड़ा कंजूस है, वो बड़ा मक्की चूस कंजूस ज्यादा कंजूस ने क्यों ना मक्की घी में भर जाए तो फेंक गए गिरे लागू घी नहीं चल जाए वो मक्की चूस कहता है। मक्की चूस आदमी कैसा कितना कंजूस है मक्की चूस मक्की घी में घी लगे ना उसमें उसे चूस कर फेंक गए ऐसे मक्की चूस ऐसा कंजूस आदमी अब क्या हुए क्या कुछ नहीं इतना मक्की चूस है नाम नहीं है और भगवान भजन की नाम कैसे कर नाम है रूम में सुख पावे आनंद सुख मक्की चूस बेचारा न कहूंगे पड़े क्या कहूंगा सतई तो बहुत करी धन्य कर तो साधु मगर असली धन नहीं कमाया। असली धन है राम नाम भगवान का धन है, असली धन कमाया है मौज करे आनंद करे और नीचे दुख पावे। अकल नहीं है इतनी भी प्रत्यक्ष भाव है कि मना सो भी है। अभी इस जमाने में भी भजन करने वाला हुआ जैसे कल्याण निकलियो गोविंदा जी हुआ जयदाजी को हनुमान प्रसाद जी बोलदार है वहाँ काम किया तो कितु काम हुए है कल्याण के द्वारा कितु काम हुए कितु गीता प्रेस के द्वारा कितनी साहित्य दी हुआ कितने लोगों ने शांति मिले अपना कमाने वाला धन कमाने नहीं हुआ पानिया गए धन कमाया रखपति करोड़पति अरबपति अरबपति लोग मेरे मिलने का काम पड़ा है तुम्हें कुछ नहीं कोई भाई वही कोई पूछते ही नहीं क्या पूछे पूछे क्या फायदा बस धन काम लिए ना धन है काम नहीं ले तो जैसे कोई नहीं पड़े धन जी काम आयो नहीं धन तो काम क्या लियो इसलिए भाई और जीवन है जितने जीवन जितने भगवान को भजन करो। सच्ची बात है भाई, यार बात काज क्यों नहीं को मिलेगी। सच्चे हृदय से भजन करना तो दूर रहा, बताओ नहीं आदमी को नहीं कभी थी। भजन तो करो, भगवान ने याद करो, भगवान का नाम लो, कोई पता नहीं है। क्यों वो स्वयं करे नहीं, करके देखा नहीं, तो क्या पता करके नहीं देखा उन्होंने। इन वास्ते भाई भजन करना बड़ा बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन बात है। इस वास्ते करो आप, करे तो बड़ो सुगम है, नहीं करे तो बड़ा कठिन है। नहीं जाओ जो कठिन ही है, और भजन करो तो भजन श्री राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मैं देख गया खिंडा सुर जाना, खिंडा सुर में इन ऐसा देखा मैंने, बूढ़ी बूढ़ी माता चाणक है, बढ़िया शहर में चला गया। बूढ़ा माँ जी है खाट पर बैठ रहता, चलता पिता ने कहता बूढ़ा बोली बेटा पोता पर पोता बहुत स्वराज हो रही बैठा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बच्चा था मैं छोटा सा, जो मैंने देखे मैंने दर्शन किए, बैठा राम राम करे मनु मन वैसे अमरावती में था नहीं भाई, वही भी राम राम राम राम रात दिन जब कभी देखो तो राम राम राम राम राम। ऐसे वही था नहीं कोठारी मगन जी कोठारी, हाँ राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम जब देखो तभी आप राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे दूसरों बैरियों की लड़ाई हमारी बात बताओ भाई, आपस में लड़ाई होगी तो मैंने कहा तारी बात बता माती, तेरी बात बता रहे थे मैं भी उपयोग कर दूंगा, तो लड़ाई और चलते आपस में तो इस बार बताओ बात कितनी वृक्ष हुआ। लोग तो खोज करेंगे औगुण देखो खबर रह गए, मेरे को मत पड़ता भाई, इतने मेरे में ताकत नहीं है इतनी कि मैं जान लू फिर कहूँ नहीं, ऐसा नहीं मेरे होता नहीं मेरे। इस बार से मेरे को बताओ बात, ये मेरी मगन की बात है, बताओ कौन नहीं है बच्चे थी कभी कोई कोई जान खोजे कटे अवगुण मिल जाए तो लड़ाई चल रही है, रात में लड़ाई चल रही है। मारे इतनी ताकत नहीं है, मैं बात मान लो फिर नहीं कहूँ ताकत नहीं बता कौन कर ऐसा आदमी कौन मिलेगा जो राम राम करता। तो मैंने राम राम करो मैंने ठीक आनंद हरदम आनंद देता है। शत्रु से बात कर रहे ऐसी शत्रु पक्ष नहीं मारे साहब ने कही क्या बात, इतनी ताकत नहीं है हमारी सुन लू काम नहीं लू मैं बताओ बस बात बताओ बस। तो ऐसे ऐसे अच्छा भाव है भजन करने से भगवान का नाम ले रहे से अच्छा भाव हो जाओगे। आदमी निकम्मा निरर्थक कोई काम का नहीं वो भी भजन में लग जाए तो संत जाए महात्मा जाए। सदन कसाई था कसाई सदन गऊ का एक मारी हुई गऊ ऐसा कसाई था भजन करते भगवत भगत कर दिया भगत हो गया। माधव सिंह जी डाकू थे बीकानेर पास में कोलने से वहां तालाब घर उनका स्थान है माधव सिंह महाराज का। माधव सिंह थे सारे 20-25 डाकू रहते और लोगों ने लूटते थे। रात रहा एक जहाँ बारात ही बारात यहाँ ही जन ऊंटा मत माल ला दियो कतार या कतार रोटी बनावे हाँ आपस में वे माधु सिंह जी क्यों मैं जाऊं देखूं कि वह लूटा हाँ तो वे बोले रे हर क्या करो रे माधु सिंह आज ही लूट ले ही मारे टाबरा अन्न को नहीं करे ब्राह्मण रोया जो माधु सिंह जी मैं एडो राखू मारा नाव इन लोग रोवे उन दिन राखू बनो छोड़ साधु बन बैठ गया। वे कहो कि मैं आओ थे आज हो दूर ठहरे हमारे रात ठहर जाओ मैं जब संकेत हुआ जहाँ संकेत ये है ये आग है ये उजड़ा है रोटी बनाने आग बुझ जा तो एक दो आ जाना है वो मौका दो तुम्हारे वो और आग देखती रहती हो तुम ठहरना सूर्य न प्रकाश होने आया ही नहीं की आग बुझी नहीं जहाँ देखती बाबा जी बैठे कुछ कौन है मैं तो वही हूँ बात सुन रही हो। हाँ आपने कपड़ा उतार दिया, धोती लगे पहन ली, बड़ी बढ़िया दास माधो मैदानी मैदान में बैठे थे, मैदान में रहे उमर भाई, कोई दिवाली आया तो जाए लाए, कोई अन्न दे दियो, कोई दे तो रोटी बना दे खा ले, नहीं गया दास माधो मैदानी दादी सुंदर दास चरण दास जानी हमारे जो साधु है ना भेट पहले आशा रही डाकू हा भजन बस बैठ गया मैदान में बैठ गया बैठी बैठी बैठी घर रहा हो चाहे घाम पड़ो चाहे सीर पड़ो चाहे कुछ भी हो जाओ भजन करे वही बैठा है। गीता के दरबार ने सुना के ऐसा ही साधु बैठा है और ऐसा है। गीता के दरबार मिलने गया तो बुखार आ गया, तो बुखार ने कह दिया कावड़ ही गोली मेरी गोली तू ले ले राजा से बात करे जितने दिन तू ले ले पीछे मैं ले लूंगा गोली समझी राजपूत है कोई जीव मारो है क्या है उठाने का कुछ कुछ नहीं तो क्या बात है बात है बुखार आया था मेरे को आपके सुने महाराज आते हैं तो बुखार का भी तुम बुखार नहीं थोड़ी देर जब तक बात करूं फिर बुखार मैं देगा ऐसा हसन खेमदास काम करो जरा भैरव दास पूछे हो भैरव दास वो हुआ तंग किया के जाऊंगा नहीं अंत में मुझसे बन गया कि ये मांस मेरा छोड़ देंगे ये ठीक नहीं है ऐसी करने बन लग गया फिर बना से वो मुल्तान में एक था देश मेरा लड़का नहीं था दूसरों सुन दिया उधर लड़का हो जाएगा तो वो आया यहाँ पर रसोई गरीब बड़े बड़ा में आया खेमदास खेमदास नाम था तो वो क्या किया गया वही संत आ गए बहुत अयोध्या से संत आ गए मंडली से मंडली गुरु भाई लाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ तो भोग लगा गया वहां से जंगल में बैठे कुछ खुला कहा से लावे लाओ पहले बारह भी साधु है ना मंडली फिर बीस बीस पत्री साधु साधु खेमदास ने खेमदास ला गए कहा गए मुतला मुतला मर गए सीधा बनाकर रखा है खड़ा वगड़ा उठा लाया लाओ उठा दे लगाओ वो महाराज ठाकुर जी वो लगाओ हलवा पानी आ गया उसे बेटा ने बेटा हो गया उसे अरे खराब खराब गायब हो गया बात क्या हुई हलवा बनाया रखा था खराब खराब गायब हो गया अरे फैमिली फिर छुट्टी दे दो मेरे बारे में खाना बनाया अभी जाते हैं बहुत बीकानेर बहुत लोग जाते हैं प्रसिद्ध है तो ऐसे डाका डालने वाले भी साधु बन गए कसाई भी साधु बन गए रानी थी महाराज मीराबाई भजन भगत बन गई दुष्ट बन गया सज्जन बन गया भगवान का भजन करे हुए भगवान हो जाए सभी तो भगवान सब तैयारी कर दे कहीं जाओ सुनने वाले तैयार भगवान का भजन करने वाले के लिए ऐसा नहीं भगवान करना भजन करते है अच्छा से संत महात्मा बने माना लग गया दस माधव मैदान काफी सुंदरदार सरदार जानी जमनदास में जमनदास जी रमदास जी मर रहे रमदास जी मर रहे रघुनाथ दास जी किसी लम लोग है हमारे परम परमा हुए पूरे मैंने सुना जमनदास जी महाराज प्रेता का उद्धार किया दूसरा सर दूसरा कुएं पर जाता नहीं रात्रि कोई हुई दूसरा आज जमनदास नाम है वो कुआ चलाने वाले भी जमनदास जी का नाम है जमनदास जी महाराज हमारे जमनदास महाराज जमनदास जी को रामदास जी महाराज रामदास जी के नारदास जी महाराज मेरी रघुनाथ दास जी महाराज रघुनाथदास जी महाराज नाराम जी महाराज रघुनाथदास रघुनाथदास महाराज सदाराम जी महाराज कितना शिष्य जयराम जी का जयराम जी का हाँ जयराम जी का अच्छा जयराम जी महाराज अनाराम जी का अनाराम जी रघुनाथ जी का रघुनाथ दास जी अनाराम जी अनाराम जी अनाराम जी का जयराम जी अनाराम जी लखराम जी लखराम जी की मान मैं हुए अठने सदाराम जी का महाराज जयराम जी का चला सदाराम जी चले जयराम जी राम जी का हर्षुख जी हर्षुख चलाए ऐसा हमारी परंपरा है तो दास माधो मैदानी मैदानी मदास धाम मैदानी मैदान में रहे, बस मैदान में रहे, मकान में नहीं रहे। वो धोनी थी जो कसारिया ने रोटी बनाई है, वो धोनी वही बस वही बस। आशा का अनाराम जी महाराज में चाली है। रात अपने वहां पर अरे सदसंत हुए, भजन करने से डाकू संत हो गए, डाका डालने वाले लोगों को लूटने वाले संत बन गए। वे बात कर रहे थे आपस में, रात्रि में रोटी बना रहे थे, खा रहे थे, चलना है भाई, कहीं माधु सिंह आ गया तो घर घर हो जाएगा। मेरे साथ आज भी तू जल्दी जाओ यार, लग जाओ बड़े लंगोटी बना रहे बैठ गए मेरे कोई पश्मीना बज साधु बड़ी बाबा ऐसे ऐसे संत हो जो कि भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, वे संत हो जाए, संत महात्मा हो जाए, साथ ही रमने वाले, साथ ही खेलने वाले, साथ रहने वाले, बुरी करने वाले विचित्र जाए। आप लोगों में से इनमें से भी जब आप लोग कोई को सत्य हृदय से लगे भगवान में, भगवान का दरबार खुला है सबके लिए, स्त्री हो और पुरुष हो और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतरिक्ष हो, मैत्र हो, मैदान हो, कोई हो, भगवान में लग जाए वाह वाह वाह वाह वाह जाए, सब लोग पैदल आ जाए। दादी जी मेरा मुसलमान थे, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जाए भजन में लग जाए, सब संत हो जाए। कबीर साहब ने कबीर जी ने चल नहीं बने, कबीर दादी ने रामानंद जी महाराज के पास में गए, रामानंद जी संत थे, रामायण जी प्रभावी हुए, मैं 230 वर्ष के हुए, रामायण जी बहुत आगे पाई, जो ज्यादा संघ हो जाता था सुंदर सब संचल बन गया, संघ हो जाता रामायण जी हमारे पास, और रामायण जी महाराज पास भगे हम मुसलमान को शिष्य नहीं बनाते, काशी में रहते थे, गंगा जी स्नान करने के गए तो बीच में लेट गए अंधेरे में, ठोकर लगे राम राम राम राम राम राम राम गूगल तो मिल गया, राम नाम मिल गया, कबीर जी मेरा बड़ी संत हुए, नामी संत हुए कबीर जी मेरा, संतों में संत मत में चक्रवर्ती संत हुए रामानंद जी महाराज, कबीर जी महाराज, रामानंद का भरे कबीरा रामानंद का, ऐसे जो भजन में लग जाए चाहे स्त्री और पुरुष वो सच्चे हृदय से राम जी में लग जाए, प्रत्यक्ष में बात विदेश हो जाए, प्रत्यक्ष में मां से रोटी नहीं मिले वाने रोटी दूरी सब तैयार, सब कोई आओ कोई खाओ किसी सबके लिए तैयार, सबके लिए बढ़िया बढ़िया बात है। अगर आते पाता भाई भगवान ने तो सच्चे हृदय से भगवान ने याद करे, स्त्री हो पुरुष हो कोई हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो हिंदू हो मेघवाल वो संभार वो मैत्र वो कोई वो भगवान भगवान भजन करने भजन जाएगा, लोग नहीं मानेंगे वही मानने लग जाए, आदर करने लग जाए, सत्कार करने लग जाए, दर्शन करने लग जाओगे दूर दूर से, भगवान के भजन करने से पूरी नहीं हो जाए, साधारण पूरी नहीं हो जाए, ऐसे भगवान प्रत्यक्ष महात्मा है, प्रत्यक्ष नाम रो नाम मेरी महिमा प्रत्यक्ष है, नाम स्मरण लग जाए सच्चे हृदय से बड़ा भाई संत हो जाए महात्मा हो जाए, ऐसी बात है। इस बात से सब कोई भाई और बहन हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान को याद करो संत हो जाओगे महात्मा हो जाओगे, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, दुनिया को लाभ मिलेगा, दुनिया को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लाखों रुपया दान देने से लोग राजी ने मेरी इतना भजन से राजी हो जाए, एक कोड़ी एक खर्च करना पड़ेगी भाई, कोड़ी एक खर्च करना पड़ेगी भाई, लोग राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन कर राजी हो जाएंगे, भोजन देंगे उल्टे खर्चा घर का क्या करे, कोई खर्च बेच रहेंगे रोटी देंगे या राजी हो जाएंगे सभी, भजन की महिमा है भाई, सख हुए अच्छे अच्छे वृंदावन संत हुए, भगवान का नाम लेने वाले हरिंदर किए। छोटा सबती सबती मोटा था, छोटा होता सबसे छोटा बड़ा हो जाता है। इस बात से बदले में लगो भाई, सीधी सरल बात है, सीधी कठिन बात नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रंड के जाओ, और सत्संग मिल जाए, बढ़िया बातें मिल जाए तो करना ही क्या है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी। सत्संग में ऐसी बातें मिलती है, मेरे को कई वर्ष हो गया है अभी तक नई बातें मिलती है, नई नई बातें, नई नई विचार विचार, नए नए पद अपूर्व को एवं कोश एवं मिलते भारती। एक ने कहा, एक सरस्वती माता तेरा खजाना बड़ा विचित्र है, व्यय करते भरत है, जो खर्च गए जो दूसरा जो जो बढ़े, जो खर्च करे जो बढ़े, नाशा रहे संध्या संचय कर रहे कि नहीं पढ़ा हुआ नहीं भूल जाएगा, जो खर्च करे तो बढ़ेगा और खर्च नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात प्रत्यक्ष बात है, तो हृदय करने वाले ऐसे दिन हुए। अरे इतनी बात है, संसार है धनी बात कमाने बताओ ही नहीं, राम जी महाराज धनी बात बताओ को नहीं, आदमी धन कमाने की बात छिपाएंगे और भजन वाले भजन करने बात बताएंगे, पीछे पड़े बताएंगे भजन कैसे करो, ऐसे भजन करो, ऐसे लग जाओ, ऐसे ठीक हो जाओ, धन पैदा होने बताए नहीं, धन पैदा होगा बताए बात, ऐसी बात है। मुफ्त मिलती है, सबको मिलती है, कोई चाहे जैसा ही वो जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका शीर, सबका शीर है, सबका भजन भजन करने वाले संत हो गए। पास में कुछ नहीं है फिर भी उन्हें दर्शन करते हुए बीना भाई गए महाराज द्वारका जी, आज ही पैदल पैदल ही गए, जिनमें गांव में लोग इकट्ठे हो जाते, पद सुनाने इकट्ठे हो जाते, बीना भाई इकट्ठे हो जाते, बीना भाई नाम सुनाए कीर्तन सुनाते सुनते, बीना भाई ने पद आज अच्छा अच्छा महात्मा है ऐसे संत है जो सत्संग मीना भाई के पद सुनाया जाए, मीना भाई पद सुनते हैं बड़े प्रेम से चाव से आ जाओ अठोर बन जाए, एकदम सच्ची बात एकदम पक्की बात है। अब आज कोई आज करके देख लो, आज ऐसी बात हो जाए, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो मन से और तरह हो जाएगा, बदल जाएगा एकदम विचित्र विचित्र, मन में एक भगवान लगन लग जाए, एक लगन लगन लगन सबको ही कह, लगन कहा वे सोए नारायण जिस दंत में तनमन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कबीर को घर्षा नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाए, एक भगवान को याद करना बहुत जल्दी, ऐसी बात है भाई। थोड़ी प्रत्यक्ष में आदमी बदल जाए एकदम, धन पद मिल जाए लोग आदर करे पर तो धन चला जाए ऐसा कुछ नहीं, और ये राम बजा है राम पटा है रामदास दिन दिन दो आसा है, ये राम पटा है राम जी का पटा है नहीं, ये पटा कहते रहो मकान वगैरह के राम पटा है राम नाम दिन दिन दो था बढ़ता है, रामदास जी महाराज हुए गाजी महाराज हुए बजरंग जी बस बैठ गए कर दो राम राम राम राम राम राम बैठे न खाना है पीना तीन पैसा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन दल बाल की जमीन में आ जाएगा राम रहे, अरे देख रहा तरत कैसे बैदी पहले भी हम भी साहब थे छोटे थे यहाँ पढ़े हम लोग यहाँ रहे हैं छोटे छोटे थे। अच्छा किताब पर सत दिया आप सात आठ दस वर्ष चौदह वर्ष थे तेरह तेरह दासवड़ी में दासवड़ी में चामस किया है कई बार गए वो रहे नहीं कई बार कई साल रहने का काम नहीं पड़ा, नहीं लगे थे नहीं रहे। अच्छा। सौत्र मास गए, कथा कर दी, सुना दी। अच्छा। कथा सुन दिया गए, छोटा अच्छा छोटा था। बेलू में रहने काम पड़ी हो गई, बेलू में रहा दो चार पांच वर्ष रहे बेलू में। करणू में, करणू में बिना समय थोड़ा रहे। मैं अपना मकान में कम रहा हूँ, बहुत कम। मेरी उम्र बीती है जो अपना मकान करना ना उसमें नहीं मिला है, ज्यादा दो ही होती है। ऊपर में मुझे होटल आई, ऊपर में मकान आई, ऊपर में पड़ा। निम्बाद में कितना वर्ष दिया? निम्बाद में डेढ़ वर्ष से है, बस याद नहीं भाई। बहुत ऐसे पढ़ाई करी, निम्बाद रहे, नए शहर रहे, ब्यावर जोधपुर में भी दिया पढ़ने वास्ते। दो चार पांच वर्ष रहे। घर का मकान जो हमारा मकान है, ऐसा मकान बहुत कम रहे, बालकपुर में रहे। मुफ्त में रोटी खाई, मुफ्त में मकान, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में सब मौज करी। एक उदासी सोम मुनि जी थे, वो बोलते थे एक तपस्या तो महाराज जी ने की, सुख हम लेते हैं, फल हम भोगते। आप तो तपस्या की? हमने तपस्या क्या की है, खेलते कूदते हुए डॉक्टर में खेलते थे बच्चे, हमारी माजी थे उनके साथ में रहते थे, खेल विज्ञान खेलते बच्चे, प्राइमरी नहीं करते थे। माजी के साथ में थे ना, अरे हमारी माजी थे, यहाँ से थे उनका कड़ी लाड़ रखते खेलते। दासवाड़ी की माया ने कहा कि यहाँ तो रामदार आप बनाएंगे, आप बोले मैं तो ऐसा बनाऊंगा कि झाड़ू लगाना ही नहीं पड़ेगा। वो देखिए बन गया, मकान बन गया, नया मकान बन गया। आप तो नहीं बनाए ना? मैं तो ऐसे ही बनाया, मैं बना दिया फिर गया सभी। वो तो बनाने वाले बनाते हैं। हमारे गुरु जी ने बनाया कई जगह, करणों में बनाया, तारा से भेड़ों में बनाया, दसवीं में कच्चा मामला था। अच्छा, ये एक दिन रात में बैठे गए स्वामी जी बना गए, ये बना गए, मैं तो ऐसा बढ़ाऊंगा जरूर नहीं रह पैक करी, ऐसा बढ़ाऊंगा बस चलेगी तो ऐसा बढ़ाऊंगा, मकान बन गया वैसे ही। बिना सर में कौन बनायो? महाराज बनाया, महाराज अब नहीं बनाया, महाराज बनाओ। अब आर उठे हुए जंगल में वही दूसरे बनायो, नहीं बना रहा है अपने ऋषिकेश थे पीछे बना दिया, मैके बना दिया, ऋषिकेश ने तो बना दिया, आए नहीं दो चार वर्ष आए नहीं। आप मना करते इसलिए आपसे पूछते नहीं है, पूछते नहीं। दो तीन वर्ष आए नहीं, छोटे मकान में रहे, बड़े मकान में गए, संतों ने सब ने कहा बना दिया तो फिर वो अच्छा हट, हमारे हट नहीं होता हट, प्रकृति ढीली प्रकृति। भगवान देवे सब कथे में सब देते हैं, हम कहीं दिए विद्या भी दी, भजन को रोटी भी दी, कपड़ा दिया, सब दिया, राम राम राम राम राम राम। और पूछो कोई बात भाई, सारी दस हो गया। आपने एक दफे कलकत्ता में कहा था मेरे से, मैं बचपन से ही कहना मानने की आदत है, कहना मानना मेरे को अच्छा रहता है, सोचना नहीं पड़े, मेरे फायदे हुए, ये मैं शादी से हो गया आगे आ गई। और पूछो कोई बात आप लोग घर की व्यवहार की पता पूछो, भगवान की बात पूछो, भले की बात पूछो, कोई भाई पूछना चाहो पूछो। यहाँ तो खेलते थे भाई, वैसे पढ़ाई और भी करी पर घोषो से पढ़ते है पार्टी पर मैंने और ईट असली हमें लिख दिया है, आज कट है हमारे पढ़ाई में कोई पुस्तक का काम नहीं, कोई चीज का काम नहीं, कोई पार्टी का काम नहीं, ऐसा पार्टी करता मेरे पर मिट्टी सफेद मिट्टी नहीं कर रहे, पानी डाल दिया और मिट्टी सफेद दे दिया, फिर ईट घस ली हो, अरे तो वही मुझे लग लिया। हाँ भोग में भोग बढ़ावे राग चढ़ावे जो चढ़ावे भोग बढ़ावे। तो आप 1972 में पढ़ाई छोड़ दी गई? 74 कहीं बीत गया बीत गए अपना। आप रे पंडित जी ने ये आशीर्वाद दिया कब तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है? हाँ पढ़ो नहीं वो आप साहब पढ़े थे अच्छी प्राइस होते थे ये अभी बताया जाऊ ना मैं तुम तो पढ़ूंगा भाई अब करे कौन करे पहले तो कुछ करता आज वो 5 वर्ष तो पढ़ो ठीक तरह से करे कौन आजकल अब बड़े क्या करे बताओ वो तुम 5 वर्ष पढ़ तो सही पहले पढ़ तो अब कह कठिन पढ़ता है कठिन अरे कठिन पढ़ रहे आप से आप पढ़ो अपने आप पढ़ेगा ना वो पढ़ो बुद्धि तेज हो गई पढ़ाई अच्छी हो गई अच्छा बोलता है संस्कृत बोलता है पढ़ता है। आप विद्यार्थियों को कितना साल पढ़ाए? अब कहने याद है 2-4 वर्ष तो पढ़ाया होगा मैं तो अभी पढ़ा हूँ तो अब कहूँ क्या ज्यादा पढ़ाया पढ़ते रहे पढ़ाते रहे इस बार मेरे को याद है कोई 70 वर्ष हो गया छोड़े ने तो श्रुति याद है लोग इसलिए गए तुम्हारा याद है श्रुति याद जो पढ़ाया मैंने। ये आपको पंडित जी ने कब कब कहा था कि भाई मैं आपका प्रचार करूंगा आप मंडलेश्वर बन जाओ? इनका गुरु महाराज पढ़ाने वाले थे ना उन्होंने कहा कि भाई आप मंडलेश्वर बन जाओ मैं आपका गीता का प्रचार करूंगा गीता के बड़े भारी विद्वान आ रहे हैं सुनो भाई सुनो शौक नहीं शौक पहला बोले मेहनत बन जाओ कहीं के नहीं मेहनत नहीं बनूंगा मेरे मन में नहीं है मेहनत बननी मन में नहीं है मंडलेश्वर बन जाओ तो फिर बोले अरे फिर बोले अरे यार त्यागी बन जाके ये ठीक है त्यागी ये ठीक है त्यागी बन जाएंगे गुरु जी ने कहा विद्या गुरु जी ने कहा त्यागी बन जाओ अच्छा त्यागी बन जाओ ठीक है सोरी बस शुरू बात है कुछ करना नहीं पड़ेगी जाना नहीं पड़ता कोई मांगना नहीं पड़ता संग्रह करना नहीं पड़ता सीधी सारी बात है यह सरल बात है। यहाँ बड़े बूढ़े जानने वाले मेरे को बहुत कम है पीछे पीछे ही दुनिया है हमारे साथ वाले बहुत कम थे। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 1 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 9:30 बजे से रामधाम चाकू में हुआ। राम